महाभारत विराट पर्व एकोनचत्वारिंशोऽध्याय। द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन के अलौकिक पराक्रम की प्रशंसा। वैशंपायनवाच तम दृष्ट्वा क्लीबवेशेण रथस्थम नरपुंगवम समीमम अभिमुखम यान्तम रथसारोप्य चोत्तरम भीष्मद्रोण मुखास्तत्र कुरवो रथिसत्तमाः वित्रस्तमनसः सर्वे धनंजय कृतात् भयात्। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नपुंसक वेश में रथ पर बैठे हुए नरश्रेष्ठ अर्जुन को, जो उत्तर को रथ पर बिठाकर समी वृक्ष की ओर जा रहे थे, भीष्म द्रोण आदि कौरव महारथियों ने देखा। यह देखकर अर्जुन की आशंका होने से वे सबके सब मन ही मन भयभीत हो उठे। तान वेक्ष हतोत्साहान उत्पातान पिताद्भुतान गुरु शस्त्र भृताम श्रेष्ठो भारद्वाजोभ्यभाषत। उन सब महारथियों को हतोत्साह देख तथा अद्भुत उत्पातों को भी देखकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरद्वाज नंदन आचार्य द्रोण बोले, चंडाश्च बाता संवान्ति रुक्षा शर्करवर्षिणः भस्मवर्ण प्रकाशेन तमसा संभृतम नभ। इस समय कंकड़ बरसाने वाले प्रचंड एवं रूखी हवा चल रही है। राख के समान रंग वाले अंधकार से आकाश आच्छादित हो रहा है। रुक्षवर्णाश्च जलदा दृश्यन्ते अद्भुतदर्शनाः निःसरन्ति च कोशेभ्य शस्त्राणि विविधानि च। रुक्षवर्ण वाले अद्भुत बादल भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। म्यानों से अनेक प्रकार के शस्त्र निकल रहे हैं। शिवाश्च विनदन्तेता दीप्तायां दिशि दारुणाः अयाश्चाश्रूणि मुंचन्ति ध्वजा कंपन्त कंपिता। दिशाओं में आग सी लग रही है और उनमें ये भयंकर गीदड़ियाँ चित्कार करती हैं। घोड़े आंसू बहाते हैं और रथों की ध्वजाएं बिना हिलाए ही हिल रही है। या दृशान्यत्र रूपाणि सदृशन्ते बहूनि च यतां भवन्त तिष्ठन्तु साद्वतं समुपस्थितम्। यहाँ जैसे जैसे बहुत से रूप लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनसे यह सूचित होता है कि कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। आप सब लोग सावधान हो जाएं। रक्षध्वम् अपि चात्मानं व्यूहध्वम् वाहिनीमपि वैशसं च प्रतीक्षध्वम् रथध्वम् चापि गोधनम्। आप लोग अपने आप की रक्षा तो करें ही, सेना का भी व्यूह बना ले। युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करें और इस गोधन की भी रखवाली करते रहें। ए सवीरो महेश्वास सर्वशस्त्र भृतांबर आगत क्लिभवेशेण पार्थो नाश्चत्र संशय। नपुंसक वेश में ये समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महान धनुर्धर वीर अर्जुन ही है, इसमें संदेह नहीं है। नदी जलंकेश वनारिकेतु नंगाफयो नाम नमारिपुनृशुनु एसोंगनावेश धर किरीटी जित्वा वयम ने सति चाध्य गावः। गंगा नंदन जिनकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान होते हैं। एक वृक्ष का नाम अर्जुन हो जिनके अर्जुन हो जिनका नाम है और जो इंद्र के पुत्र हैं, वे किरीटधारी धनंजय ही नारी वेश धारण किए यहाँ आ रहे हैं। ये जिसको जीतकर आज हमारे इन गौवों को लौटा ले जाएंगे, उस दुर्योधन की रक्षा कीजिए। स एष पार्थो विक्रांत सभ्यसाची परम तपः नायुद्धे न निवर्ते सर्वैरपि सुरासुरैः। ये वे ही शत्रुओं को संताप देने वाले महापराक्रमी सभ्यसाची अर्जुन है, जो सामना होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों के साथ भी बिना युद्ध के पीछे नहीं लौट सकते। क्लेशितश्च बने शूरो वासवेना शिक्षितः अमरस वसमापन्नो प्रतिमो युधि नेहास्य प्रतियोद्धाम् अहम् पश्यामि कौरवा। कौरवों, साक्षात इंद्र ने भी इन्हें अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है। युद्ध में कुपित होने पर वे साक्षात इंद्र के समान पराक्रम दिखाते हैं। तुम लोगों ने इन सूर वीर को वन में अनुचित क्लेश पहुंचाया है। मुझे इनका सामना करने वाला कोई योद्धा यहाँ नहीं दिखाई देता। महादेवो पिपार्थेन श्रूयते युधितोषितः किरातवेश प्रचंडो गिरौ हिमवती प्रभु। सुना जाता है हिमालय पर्वत पर किरात वेश में छिपे हुए साक्षात भगवान शंकर को भी अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट किया था। कर्ण उवाच सदा भवान फाल्गुनश्च गुणैरसान विकथते न चार्जुन कलापूर्णो समदुर्योधनस्य च। कर्ण ने कहा आचार्य, आप सदा हमारे सामने अर्जुन के गुणों की श्लाघा करते रहते हैं, परंतु अर्जुन मेरी और दुर्योधन की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। दुर्योधन उवाच यद्येष पार्थो राधेय कृतम कार्यम भवेन्मव ज्ञाता पुनश्चरिष्यन्ते द्वादशाब्दान् विशाम्पते। दुर्योधन ने कहा राधानंदन, यदि यह अर्जुन है तब तो मेरा काम ही बन गया। अंगराज, अब ये पांडव पहचान लिए जाने के कारण फिर 12 वर्षों तक वन में भटकेंगे। अथ स कश्चि देवान्य क्लीब वेशेण मानव शरैरेणम सुनिश्चित पाते श्याम भूतले। और यदि यह नपुंसक वेश में कोई दूसरा ही मनुष्य है तो इसे अत्यंत तीखे बाणों द्वारा अभी इस भूतल पर मार गिराऊंगा। वह सम्पायनवाच तस्मिन् ब्रवति तद्वाक्यम धार्तराष्ट्रे परम तप भीष्मो द्रोण कृपो द्रोणी पौरुषम तदपूजयन्। वह सम्पायन जी कहते हैं परम तप, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म द्रोण कृप और अश्वत्थामा ने उसके इस पराक्रम की बड़ी प्रशंसा की। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोग्रहे अर्जुन प्रशंसायाम 141वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर दिशा की ओर से गौओं के अपहरण के प्रसंग में अर्जुन की प्रशंसा विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ।